tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 złotych. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 września, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 640 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba. W całym kraju dziś pikniki z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Na jednym z nich jest nasz reporter. Kościół katolicki obchodzi dziś Dzień Migranta i Uchodźcy. Od wczoraj w Polsce zanotowano 643 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarła jedna osoba, a wyzdrowiało ponad 570. Najwięcej nowych infekcji stwierdzono na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na oddziałach covidowych jest ponad 1300 pacjentów, a dzięki respiratorom oddycha 150 osób. Leczenie chorych na COVID jest wciąż bardzo dużym wyzwaniem, mówi pulmonolog profesor Anna Doboszyńska. Na dwudniowym zjeździe lekarzy specjalistów w Olsztynie omawiano m.in. poważne problemy w układzie krążenia powodowane infekcją koronawirusa. Kardiolodzy też obserwują zmiany związane z COVID-em, zmiany w czynności układu krążenia, funkcji serca, chorobie zakrzepowo-zatorowej, o zatorowości i zakrzepicy w przebiegu COVID-u, gdzie wyniki leczenia są dramatycznie złe. W konferencji naukowej w Olsztynie uczestniczyło około 200 lekarzy z całego kraju. W 16 miastach terytorialsi przygotowali rodzinne pikniki z okazji swojego święta. Na jednym z nich w Przysusze jest Kuba Marcinowicz. Dzień dobry, witam serdecznie. No i dziś w całej Polsce święto, swoje święto mają Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze zorganizowali szereg imprez, no i także zawodów sportowych, w ramach których każdy będzie mógł się sprawdzić. Jeszcze nie jako wojskowy, co prawda, ale może właśnie to dzisiaj będzie początek tej znakomitej przygody. W Polsce Dzień Wojsk Obrony Terytorialnej obchodzony jest po raz czwarty, natomiast na Mazowszu to pierwsza taka impreza. O tym, co będzie się dzisiaj działo, mówi starszy szeregowy Michał Marczyk, 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Mamy bardzo szeroką gamę różnego rodzaju atrakcji, zarówno dla starszych, dla młodszych. Przede wszystkim są to zawody sportowe. Mamy koła gospodyń wiejskich, które bardzo chętnie pochwalą się swoimi przysmakami, jak również wystawę tak zwanego sprzętu bojowego. Także jest masa rzeczy, która na pewno przypadnie do gustu każdemu. Dzisiejsze święto potrwa do godziny 20, a czym na co dzień, nie od święta, zajmują się Wojska Obrony Terytorialnej? Wojska Obrony Terytorialnej na co dzień zajmują się wspieraniem lokalnej społeczności, czyli na przykład pomoc w różnego rodzaju akcjach szczepiennych, akcjach rozwożenia żywności, wiele różnych elementów, w których tak naprawdę możemy pomóc lokalnym społecznościom. Kuba Marcinowicz, dziękujemy. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wezwał obywateli do oddania głosu w dzisiejszych wyborach do Bundestagu. W gazecie Bild am Sonntag napisał: głosujmy razem na silną demokrację i dobrą przyszłość. Z kolei z sondażu przeprowadzonego na zlecenie gazety Augsburger Allgemeine wynika, że większości Niemców nie będzie brakowało Angeli Merkel, która po 16 latach odchodzi z urzędu kanclerskiego. Kościół katolicki obchodzi dziś Dzień Migranta i Uchodźcy. W przesłaniu na ten dzień papież Franciszek przypomina o wspólnym pochodzeniu wszystkich ludzi, mówił w Polskim Radiu 24 ksiądz Grzegorz Krup. Ojciec Święty w orędziu zatytułowanym Ku stale rosnącemu my odwołał się do swojej encykliki: wszyscy jesteśmy braćmi. Zwraca uwagę na to my, które jest w tytule, pokazując, że de facto w ostatecznym rozrachunku jesteśmy jedną rodziną ludzką. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Więc Jan pisze, że Pan poświęca każdego człowieka, który na ten świat przychodzi. I właściwie to jest punktem wyjścia do mówienia o sytuacji migrantów, uchodźców. Ci, którzy muszą opuścić swoją ojczyznę ziemską, bo w ostatecznym rozrachunku, przecież jak wiemy, święty Paweł pisze w liście do Efezjan, że nasza ojczyzna w ostatecznym rozrachunku jest w niebie. W kościele rozpocznie się dziś tydzień modlitwy za uchodźców, który potrwa do 3 października. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest w Kościele Katolickim od 1914 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale na zachodzie i południu chwilami będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać niewielki deszcz, nad morzem wietrznie. Na Helu 15 stopni, w Suwałkach 18, w Warszawie 19, w Szczecinie i Przemyślu 21, a w Legnicy 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Norwid. Wydarzenie. Prapremiera na scenie teatralnej Trójki.

summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer wine. I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head felt twice the size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer Wine, Natalia Avalon i Will Valo. Z tego co pamiętam, to był cover. Naprawdę? Mnie zaskoczyło. Tak, pierwsza wersja. Nie, myślałam, że to jest oryginał. No, proszę, proszę. Pierwsza wersja nagrana przez Nancy Sinatra, musiałam zastanowić się, Lee Hazelwood. Niesamowity głos Lee i Hazelwood. Która wersja lepsza? Oj, dobre pytanie, Gosia. Bardzo inne, ale jednocześnie bardzo podobne, bo Lee Hazelwood ma bardzo niski głos, mm-hmm. tak jak Will Valo z H.I.M., zespołu H.I.M., Finn, oczywiście z Finlandii. No i Lee Hazelwood równocześnie mm-hmm. bardzo, bardzo niski głos. Może Nancy Sinatra troszeczkę lepiej śpiewała niż Polka, która mieszka w Niemczech. Natalia Avalon, ale piękna. Bardzo się cieszę, kobieta. Że Raf dzisiaj postanowił rozpocząć tym utworem. Ten akurat kojarzy mi się z wieczorami letnimi, które spędzam zazwyczaj na kempingu, więc bardzo się cieszę, że akurat przywołaliśmy te wspomnienia. Natomiast ciekawa piosenka w ogóle, bo to jest piosenka o tym, jak pan Will Valo lub Lee Hazelwood podchodzi i kobieta mu daje wino. I upija go. I wszystko kradnie. Zostawię go. Więc taka letnia, miła piosenka. Okazuje się, że nie. Rabunek w biały dzień. To my teraz rabujemy może nie mężczyznę, a raczej słońce. Bo teraz będzie o mocy tego słońca w języku. A no właśnie, jestem sama ciekawa, czy państwo wiedzą w jakim. Enga mai ana te ho toke wai ho mai aho kia no ho. No mai te waru whakahihiko me putara e hara. Hana, hana, ana, ko taku kiri noho ana i tere hi ake taku taha taku kangako. E te ti te ta tahuti mai ra ki te ina ingahi o te ra takuri te kohine moana. Lord Teaumarama, czyli Solar Power, czyli siła słońca. Jaki to był język? Maori. Oczywiście. Maoryski tak. Po polsku chyba. Maoryski, tak, maoryski język. No też to się łączy między innymi. Dobrze, to możesz wziąć już tego lizaka no, do ręki. Właśnie, no właśnie, lizak dobrze. Przykleił się do papierku, nie wiem co zrobić. To jest największy teraz. Problem dzieciństwa. Smak lata. Smak lata. Otóż to wracamy do Lord, która pochodzi z Nowej Zelandii. To właśnie w nawiązaniu do autochtonicznej grupy Nowej Zelandii, czyli do Maorysów, jest ta piosenka. Otóż na pewno o Lord państwo mieli okazję usłyszeć. Jeżeli nie, no to przybliżę tylko jej sylwetkę, że gwiazda, która zabłysnęła i to całkiem naprawdę pięknie całkiem, kilka całkiem. Lat temu. Niestety jakoś tak jej blask nagle ucichło, tak, zmalał. Przez jakiś czas Lord w ogóle nic nie publikowała w mediach społecznościowych o sobie. No i w pewnym momencie ni stąd, ni zowąd pojawiały się pierwsze informacje w tym roku, jakoś tak mniej więcej w czerwcu, o tym, że artystka planuje wydać swoją drugą już studyjną, trzecią studyjną pracowała płytę. Pracowała i ta praca chyba jej się opłaciła, bo album, który ukazał się całkiem niedawno, muszę przyznać, że naprawdę był zupełnie inny niż poprzednie do tej pory wydane jej utwory. Solar Power, album, który ukazał się dokładnie 20 sierpnia, w pewnym momencie też zmienił swoją formę właśnie na język marokański. Maorski, marokański. To jeszcze było dopiero ciekawe. To by było ciekawe, prawda? Dokładnie tak. 9 września ukazało się Teaumarama, na którym znalazło się łącznie 5 utworów, a w tym projekcie pomogły dwie osoby, które były odpowiedzialne za album wydany w języku angielskim, które włożyły największy wkład i serce w ten angielski projekt, a które też i język Maorysów znały. No i dzięki temu właśnie Lord zrobiła projekt. Myślę, że całkiem ciekawie to też rezonuje z ostatnimi wiadomościami o tym, że Maorysi, rdzenni mieszkańcy Nowej Zelandii też planują przywrócić nazwę kraju. Tak, podobno. No i może to nawet Maorysku. Przejdzie. Jestem ciekawa w sumie. To by była wielka zmiana dla całego świata, myślę. Dlaczego no teraz nie? Nowa Zelandia by miała inaczej się nazywać. Tak. Co państwo dlaczego o tym nie? myślą? Dlaczegożby nie? My chętnie posłuchamy. Muzyczne podróże @polskieradio.pl. I got my first real six string. Boy, I my fingers bled was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Summer of 69, Bryan Adams. Wszyscy myślą, tam na końcu było taki odlot samolotem. Tak zwany fade out. Lubimy czy nie lubimy? To zależy od utworu. Ja nie lubię. Trzeba ucinać utwory, po prostu. I tak. Summer of 69, Bryan Adams, nikt nie wie, znaczy mało kto wie, jest z Kanady, Bryan Adams. No proszę. Wszyscy myślą, że jest z Ameryki. Nie, nie, nie, z Kanady. Ale no to się zlewa często, bo... Tylko nie mów to głośno. Nie, chodzi mi o to, że ja też na przykład czasami myślę, że ktoś jest z Ameryki, a okazuje się, że jest to Kanadyjczyk. To jest bardzo często akurat, jeżeli chodzi o wykonawców. Kiedyś słuchałem, oglądałem koncert Bryana Adamsa. I? Chyba w Montrealu. Koncert jazzowy. Niesamowity koncert. Właśnie śpiewał jazz. Zupełnie niepodobny do niego. Niesamowity głos. I taki bardzo... Taka bardzo piosenka nostalgiczna też. Mm-hmm. Świetny głos. Bardzo mi się przypomina dzieciństwo, jak słyszę ten Summer of 69. No ale pytanie, czy lato, czy nie lato? No lato, lato. No, oczywiście lato. Dzisiaj same lato w muzycznych podróżach. Oczywiście, że tak. My teraz w takim razie wracamy z Kanady do Polski, bo tam na nas czeka pewien pejzaż. A pejzaż jaki? Oczywiście letni. Czy pamiętasz letni wiatr? Lato, wakacje, miłości, wspomnienia. Czy pamiętasz? Czy pamiętasz letni wiatr? wakacje, miłości, wspomnienia. Czy pamiętasz? Czy pamiętasz letni wiatr, lato, wakacje, miłości, wspomnienia? Czy pamiętasz? Czy pamiętasz letni wiatr, lato, wakacje, miłości, wspomnienia? Czy pamiętasz? Pamiętasz? Ja pamiętam. Ja pamiętam i chyba to jest jedyne wspomnienie, które mnie trzyma w chłodne jesienne dni. Naprawdę. No dobrze. Mówię. Naprawdę mówię. Oczywiście pejzaż przed chwilą, czyli producent muzyczny Polski, który działa pod różnymi pseudonimami, który zajmuje się różnymi gatunkami muzycznymi, bo też między innymi na jego koncie znajdziemy ambientową muzykę, bardziej żwawą, elektroniczną, a także i takie różne można powiedzieć, eksperymenty muzyczne z wykorzystaniem sampli z różnych innych, starych, dawnych polskich płyt. Kiedyś, pamiętam, miałam okazję rozmawiać z pejzażem i powiedział mi, że nawet do jednego projektu potrafili z Jaromirem Kamińskim, który, mam nadzieję, jeszcze się pojawi w naszym dzisiejszym spotkaniu. Potrafił w ramach projektu Ptaki przesłuchać naprawdę bardzo dużo płyt, około, no na pewno ponad setkę, żeby znaleźć te perełki i wykorzystać do swoich własnych projektów. Takie samplowanie mi się bardzo, bardzo podoba. Tak się zasłuchałeś? Śmiesz się ze mnie? Przepraszam, tak. Dlaczego się zastanawiałam się po prostu. Kiedy skończę? Tak. To już kończę w takim razie i oddaję oczywiście głos tobie. A teraz troszeczkę może szybszy kawałek, chociaż też taki leciutko ambientowy, Summer Girl, Haim. Summer girl. Shoulder, I need you. I need you to understand. These are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses. The fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me. Haim, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, i piosenka Summer Girl zainspirowana była przez Lou Reed, Walk on a Wild Side, czy słychać było te basy w tle. I piękna historia, ponieważ jedna z sióstr dowiedziała się, że jej chłopak, producent, menedżer, był w szpitalu, wyszedł z szpitalu, okazało się, że ma raka. I opisał to tak, że to kurtyna ciemności zapadła. A ona z kolei napisała do niego i napisała piosenkę, no to ja będę twoją dziewczyną lata. You summer girl. Stąd ta piosenka. Bardzo wzruszające. Piękne, album ukazał się, z którego pochodzi oczywiście ten bonusowy track 19 lutego. Woman in Music. Tak. Woman in Music, i pamiętam, że zrobiły furorę tym albumem. Między innymi też przez to, że pojawili się goście Taylor Swift czy Thundercat. Bardzo dobry w ogóle cały album, jeżeli chodzi o brzmienie. Solidne, bardzo się cieszę, tak. Bardzo się cieszę, że się pojawił akurat ten utwór. Sama planowałam go, proszę państwa, dzisiaj na tej playliście umieścić, ale Raf mnie uprzedzi. Ha. No ale kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi. My za to jesteśmy cały czas z państwem i czekamy na państwa maile. muzycznepodróże@polskieradio.pl. Muzyczne podróże trwają w Trójce i też zachęcamy państwa, żeby państwo zerkali na naszego Facebooka Trójka Polskie Radio i komentowali, gdzie państwo są, dokąd się państwo wybierają i też jak brzmi państwa lato. Sky as stars at night, fashioned by a divine design. Zasłuchałam. Aż słuchawki sobie zdjąłem i pozwoliłam sobie trochę potańczyć. Och, The Sun, The Avalanches, oczywiście. Z najnowszej płyty We Will Always Love You, prawda? Tak, faktycznie, ale bardzo dobra płyta, bardzo dobre wydawnictwo. Dawno nie słyszałam. The Avalanches. No tak, to wiadomo akurat, ale dawno nie byłam aż tak przekonana do ich wydawnictwa, jak akurat do tego, które ukazało się w tym roku. W tamtym. Tak, 20. Jejku, jak szybko. Proponuję bardzo taką różnorodną muzykę, The Avalanches. Taka czasami funkowa, popowa, a tutaj no elektro, prawda? Tak, natomiast mam swój ulubiony utwór na tej płycie, jest to Wherever You Go, bardzo kosmiczny. Mam wrażenie, że to jest totalna podróż, absolutna podróż w kosmos. Mało wakacyjny jest ten album, moim zdaniem przynajmniej, ale Och, The Sun jak najbardziej ale łączy się z tematyką zauważę, naszego dzisiejszego spotkania. Wszystkie tytuły są bardzo banalne, typu We Will Always Love You, Whitney Houston, Ghost Story, no wiadomo. Banalne, ale za to muzyka jest wyjątkowa i to się Interstellar liczy. No tak. Co z tego, że będzie wymyślny tytuł, skoro utwór i tak i tak będzie zbyt prosty albo banalny? Tak, The Avalanches. Bardzo ciekawy zespół. No jak mówię, bardzo różnorodny. Dzisiaj w muzycznych podróżach podróżujemy po sezonach, prawda? Pory roku. Sezonach. Nie, no trzymamy się tej jednej, najlepszej oczywiście. Lato. O, oczywiście, wszystkie są wspaniałe, tak, ja wiem, ale zdecydowanie jednak lato bije na głowę te trzy pozostałe. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's alright. Little darling, the smiles return into their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's alright. Little darling, I feel the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's alright. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's alright. No, klasyk, here comes the sun, nie Beatlesów, ale Imaginary Future. To jest zespół, który jest najczęściej mylony z Beatlesami, mam wrażenie, że wokal jednak jest bardzo podobny no do Paula McCartneya. No tak. Gosiu, no nie. Tak. Przyniosłem tak ze sobą. Oczywiście, że nie powinniśmy mylić tych zespołów. Bo jednak mają trochę inny charakter i styl. No, trochę. Ale jednak często jest tak, że spotykam się, że na przykład moi znajomi mylą czasami te utwory. I to naprawdę tak jest, że myślą, że to o, Beatlesi. No comment, tyle powiem. Here comes the sun. Ciekawy rodowód. Ja jestem wyrozumiała dla tych, którzy... George Harrison był bardzo zniesmaczony, pokłócił się z Johnem Lennonem, z Paulem McCartneyem, nie z Ringo, bo nie da się pokłócić z Ringo Starr. Poszedł do... Naprawdę. No, najbardziej człowiek pokojowy na świecie. Tak, poszedł sobie do ogrodu, z kumplem, czyli Eric Clapton, i sobie siedzieli i zaczęli grać. I miał tak zwaną depresję, bo już miał dosyć, a tu słońce świeci. No i nagrał Here Comes the Sun. A co tam masz na plecy? No właśnie kupiłem sobie, znaczy dostałem w prezencie właściwie nową płytę pokaż, jaką to All Things Must Pass George'a Harrisona, zremasterowana, wyczyszczona, a piękna okładka. Płyta. Bardzo polecam. To jest chyba moja ulubiona płyta ever. Tak, ja zwracam zawsze uwagę na okładki. Czy to albumów, czy to singli. Mm-hmm. Już oddaję, bo bym przez przypadek swoje kleptomaństwo pokazała. Tak. No a jeżeli chodzi o właśnie okładki, to zawsze też i uczulam państwa, słuchaczy na to, żeby czasami taką nutką ciekawości nie tylko wsłuchiwać się w dźwięki, ale także i zerkać na to, co prezentuje sobą dana okładka danego singla, czy też albumu, bo ona też przedstawia historię i tak też jest z artystką, która pojawi się teraz w Muzycznych Podróżach. Clio Soul w utworze Shine. Nie mylić z Cleo. To jest Clio Soul, a nie Cleo. A jak powiedziałam, Cleo? Nie, dobrze powiedziałeś. No Clio. Clio Soul, dobrze. Już się bałam, że to jest źle. No ale dobrze, w takim razie Clio Soul, Shine. I akurat to jest niesamowite, bo państwo tego nie widzieli, ale u nas w studiu pojawiło się takie delikatne promienie słońca. Moja aura. Z Lizakiem. Tak, to na pewno Lizak odbił też światło, promienie i mnie oślepiły. Boraf, jaki masz smak tego Lizaka? Cytrynowy niestety. No, najgorszy. No tak, faktycznie. No ale wracając do Clio Soul, no to ona faktycznie błyszczy i błyszczy już od jakiegoś czasu na międzynarodowym rynku muzycznym. O niej jest bardzo głośno w ostatnim czasie, bo we wrześniu ukazała się jej kolejna płyta. Powiedziałam parę minut temu, przed tym jak Clio Soul pojawiła się w muzycznych podróżach, o okładkach. Otóż jest to kobieta, która przywiązuje niesamowitą wartość do tych okładek. Co prawda okładka singla Shine jest dosyć taka... No nie chciałabym powiedzieć banalna, ale dosyć zrozumiała. Stoi po prostu w promieniach słońca i wystawia buzię. Oj, piękna okładka, nie mów. No, oczywiście, że tak. Piękne. Zamknięte oczy. Ile razy tak miałeś, że patrzyłeś w promienie, znaczy nie patrzyłeś, tylko zamykałeś oczy i kierowałeś swoją twarz w promienie słońca? 7,5. 7,5? Razy. Nie pamiętam. Ja tak mam za każdym razem, kiedy jestem na wakacjach. Ja budzę się i pierwsze co to kieruję swoją twarz do słońca. To jest, nie ma nic przyjemniejszego. Czy państwo tak mają jak ja? Proszę, niech ktoś napisze. Bardzo proszę, że tak jest. Chcę się upewnić w swoim przekonaniu, że nie jestem jedyna. Muzyczne podróże @polskieradio.pl, a my wracamy do oczywiście lata. się tańczy. Niestety. Ja sobie przypominam, jak byłam bardzo małą dziewczynką i ten utwór leciał w radiu i ja pamiętam, że stałam w dużym pokoju rodziców i z pilotem w ręku śpiewałam sobie i tańczyłam. Więc bardzo miłe wspomnienia się uruchomiły. Summer Sun oczywiście. Ciekawy zespół, bo nazywa się Texas, ale pochodzi ze Szkocji, więc to mi zawsze ciekawiło. Może lubiła bardzo Texas. Może. Charlene Spiteri. Ciekawe teksty. Here comes the summer sun, it burns my skin. Albo he burns my skin, czyli tu przychodzi letni pan, letni syn, syn słońca i pali moją skórę. Z 1999 roku. Ale jak czuć Gosia jeszcze tą końcówkę. Dziewczynką. Tak, ale czuć jeszcze tą końcówkę lat 90. Dzwony, bo to są te dzwony. Tak, bardzo typowe, prawda? A my teraz palcem przesuwamy po osi czasu i z 99 przechodzimy do 2002 roku. Gładko. Gładko, oczywiście, że tak. Aczkolwiek utwór, który nosi taki tytuł Lato 2002, wcale nie powstał w tym roku, tylko w 2016, dokładnie 1 grudnia. No i jest to ewidentnie wspomnienie. Nie. Kolejna nostalgiczna piosenka. Tak, prawda? Bardzo nostalgiczna, ale uwielbiam ten utwór. Nostalgicznych. No i my tym nostalgicznym utworem się z Państwem, no jeszcze nie żegnamy, ale mówimy do usłyszenia, bo za chwilę najnowszy serwis informacyjny w Trójce, a my wracamy po tym serwisie. Mam nadzieję, że już mniej tej nostalgii będzie, więcej radosnych, oczywiście letnich utworów. Układam mozaiki z kapsli.